pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Eu mi-am pus nădejdea în Domnul și spre mine El s-a plecat. M-a scos din groapa pieirii, sufletul El mi-a înviorat. M-ai izbăvit, o Doamne, sufletul meu vesel cântă. Inima mea te mărește, căci m-ai izbăvit. Să se veselească în tine cei ce te caută în viața lor. Răscumpărații tăi să strige, mărit să fie Domnul Dumnezeu. Să se veselească în tine cei ce te caută în viața lor. Răscumpărații tăi să strige, mărit să fie Domnul Dumnezeu. M-ai chemat cu voce blândă și m-ai pus pe a ta stâncă. Eu ți-am mulțumit, o Doamne, și-am răspuns chemării tale. Te-ai îndurat de mine cu mare credincioșie și prin marea-ți bunătate tu m-ai izbăvit. Să se veselească în tine cei ce te caută în viața lor. Răscumpărații tăi să strige, mărit să fie Domnul Dumnezeu. Să se veselească în tine cei ce te caută în viața lor. Răscumpărații tăi să strige, mărit să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeu. Fericit e omul care în Domnul nădăjduiește. El ascultă de-a lui lege și un om nu se încrede. Multe sunt minunile, mari sunt planurile. În tot ce faci tu pentru mine, nimeni nu-i ca tine. Să se veselească în tine cei ce te caută în viața lor. Răscumpărații tăi să strige, mărit să fie Domnul Dumnezeu. Să se veselească în tine cei ce te caută în viața lor. Răscumpărații tăi să strige, mărit să fie Domnul Dumnezeu. Răscumpărații tăi să strige, mărit să fie Domnul Dumnezeu.